płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, jest to 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Po niedzielnych wyborach czas podsumowań, a za półtora tygodnia dogrywka w części miejscach na mapie Polski. Parlament Europejski domaga się natychmiastowego uwolnienia Łecha Sencowa. Ukraiński reżyser ma w grudniu odebrać nagrodę imienia Sacharowa. Od soboty rodzina i policja w Łodzi szukają 28-letniej Pauliny. Na razie bez przełomu. 4 dni po wyborach samorządowych w partiach podsumowania i ewentualne rozliczenia. Wiadomo już oficjalnie, że Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie rządzi w 6 sejmikach wojewódzkich, Koalicja Obywatelska w 1. W innych potrzebne są koalicje, podsumowuje poseł Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański. Jeżeli spojrzeć w ten sposób, że mieliśmy zmiażdżyć, mieć 16 sejmików, PSL-u miały nie być na ziemi i w ogóle, no to ponieśliśmy klęskę, ktoś powie. Ale ocena każda w sporcie, w życiu jest porównaniem, jest odniesieniem. No co my mieliśmy? Mieliśmy określoną poparcie 4 lata temu. Mieliśmy jeden sejmik. Dzisiaj 1 000 000 ludzi więcej. O 25% ludzi poszło. Mamy już 6 sejmików. I ważą się losy jeszcze 3, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. W tym ostatnim, jak deklaruje marszałek Cezary Przybylski, który zdobył mandat z komitetu bezpartyjni samorządowcy, rozmowy o koalicji toczyć się będą z jedną i drugą stroną. W 30-osobowym sejmiku bezpartyjni samorządowcy zdobyli 6 mandatów, stali się języczkiem uwagi do ewentualnej koalicji. A Koalicja Obywatelska triumfowała w miastach. Lider PO Grzegorz Schetyna mówi dziś tak. 75 miast wygranych w pierwszej turze, 26 prezydentów, 49 burmistrzów w pierwszej turze, dlatego że to jakby podkreśla symbolikę naszego zwycięstwa i tego dobrego wyniku, dobrych kandydatów i zaufania, którym zostali obdarzeni. 4 listopada wyborcy jeszcze raz pójdą do urny, tak będzie przy koniecznej dogrywce m.in. w Gdańsku i Krakowie. Parlament Europejski domaga się natychmiastowego uwolnienia przez Rosję Łecha Sencowa, poinformował przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. To właśnie ukraiński reżyser więziony w Rosji został laureatem tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. Nagroda została przyznana jako za determinację i odwagę. Stał się on symbolem walki o uwolnienie więźniów politycznych we wszystkich miejscach na świecie, w tym w Rosji. Przez tę nagrodę chcemy wyrazić solidarność z nim oraz prowadzoną przez niego walką. Ukraiński reżyser został aresztowany po aneksji Krymu, oskarżony o terroryzm, skazany na 20 lat łagru. Sencow odrzuca oskarżenia, mówiąc, że mają one charakter polityczny. Przez kilka miesięcy prowadził głodówkę, domagał się uwolnienia Ukraińców aresztowanych po aneksji Krymu. Od soboty rodzina i policja w Łodzi szukają 28-letniej Pauliny Dynkowskiej. Śledztwo dotyczące bezprawnego pozbawienia jej wolności prowadzi łódzka prokuratura. Przed zaginięciem kobieta była widziana na jednej z łódzkich ulic w towarzystwie ponad 40-letniego mężczyzny. Nie wiadomo jednak, czy z nim miała się spotkać. Z zapisów miejskiego monitoringu wynika, że Dynkowska po raz ostatni widziana była o 8 rano w sobotę. Na skrzyżowaniu Alei Kościuszki, ulicy Zielonej, towarzyszył jej nieznany mężczyzna. Policja prosi o kontakt wszystkich świadków. W Krakowie 22. Międzynarodowe Targi Książki przyjechało ponad 600 wystawców z ponad 20 krajów. W programie targów spotkania z blisko 800 pisarzami, poetami i tłumaczami. Jak się tak przechodzi obok tych wszystkich stoisk, to no ciężko czegoś nie wybrać, po prostu. Przede wszystkim motywacja do czytania, rozbudzanie tej motywacji do czytania. Po raz pierwszy jestem i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Tyle książek w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Duże są zniżki, duże promocje i jest na pewno dużo więcej książek niż jak się idzie do księgarni czy do jakiegoś zwykłego sklepu. Czy nawet przez internet jest niektóre książki ciężko znaleźć, a tutaj po prostu sobie leżą na wyciągnięcie ręki. Raj dla czytających. Jeszcze jedna wiadomość. W czasie oficjalnego otwarcia tytuł ambasadora Międzynarodowych Targów Książki za promowanie czytelnictwa otrzymała dyrektor Radiowej Trójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Targi potrwają do niedzieli, a kolejny serwis w Trójce o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

never understand. The answer lies within your soul. There's no one knows inside the point where To była ostatnia myśl przed wyjściem z domu. Zabiorę tę płytę. Powinna się przydać. Big Wheels, Concerto for the Rainy Day z płyty Out of the Blue Electric Light Orchestra. I rzeczywiście ładnie zabrzmiała. W Warszawie padało przez dwa dni. Żółte liście lecą z drzew. Trawy się zazieleniły, tam gdzie jeszcze są. A tutaj na korytarzu spotkałem Michała Olszańskiego. Mówi, wsiadam do samochodu, będę z tobą. Będziesz grał same radosne piosenki? I powiedziałem, tak, będą same smutne. Did we let the feeling stop? bardzo dobrze. Nie mogą być radosne piosenki w zderzeniu z tym, co za oknem, za duży kontrast. Nie, ale tak naprawdę nie będzie samych takich smutnych piosenek. No, tam nie dopadła zdecydowanie kilka dni temu Charlie Winston. Na co dzień bardzo pogodny chłopina w kapelutku, a tu proszę bardzo, taki utwór Losing Touch. Jest na tej płycie 11 utworów, co najmniej 3 są świetne, więc będę po tę płytę sięgał. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo potem zestaw muzyki, jaka gra dziś w audycji. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wczoraj, takie wyznanie najcichsze zrobię, wczoraj spędziłem dzień z Elvisem. Znaczy, żeby uściślić, z nową płytą Elvisa Costello. Told the young girl with a good bond, just keep her amused. Whatever you do, don't tell them your name. Whatever you think, don't let them drink. Underline, underline, underline. He whistles out a tune. His words don't always rhyme. Get caught, and the clock on the wall tick-tock. The time away, and the band zaczęło się trochę jak Don't Bring Me Down, a potem głos Elvisa przypominał głos Davida Bowiego, albo może mam jakieś takie dziwne przesłuchy. Elvis Costello, The Imposters, płyta Look Now, właśnie się ukazała i nie sądziłem, że aż tak mnie złapie. Może to właśnie kwestia tego typu, że pamiętam ten głos tak dobrze, głównie z pierwszych trzech płyt, końcówka lat 70., a to były dobre czasy. Elvis Costello, na co dzień mąż Diany Krall, a poza tym współpracownik takich artystów jak chociażby Bert Bacharach czy Carole King, to z nią napisał tę piosenkę. She says, what is it that I've done? Did you want me to be punished? When she woke up one day to find that he had started to vanish. But if you overhear voices, perhaps you should not be listening at all. Twitch the vigilant veins, make a slow sour face, set the scandalized muzyka Carole King i Elvis Costello. Słowa Elvis Costello. Spalony cukier jest taki gorzki. To tytuł tej piosenki. Do tematu Carole King wrócimy za moment. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Znany jest z cebularzy, trolejbusów i sztukmistrzów. Lublin – miasto poezji, legend, inspiracji i wielokulturowej historii. Bo to właśnie w stolicy Lubelszczyzny rozwijała się żydowska nauka, kultura i zapomniany już język jidysz. Lublin. W popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Monika Suszek, do usłyszenia. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Autopromocja. To jest czwartkowa tonacja Trójki. Wróciliśmy do tematu Carole King. To był rok 2001. I didn't feel quite right. Then I saw your face in the moonlight, and I was right beside you. Don't need words that we used to use. It goes deeper than the words we choose. You can't lose. I wanna spread the news. You got love inside you. Some days it's hard to know what you're feeling. I've been down that road before. When the snowfall hit Cold City, it was hard to commit. You were out there looking for the perfect fit, and I was right beside you. Nothing real comes overnight. You weren't sure if it felt right, but sometimes a love can move your life if you let it guide you. Baby, you got to take love where you can find it. Just walk right through that door. To jest najważniejsze. Love makes the world.

can't believe it's over. I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always there with you. And we'll get lost together till the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has won, babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly, fly, fly. The darkness has won, babe, you're not lost. And the world's crashing down, and you can't bear the cross. I said, baby, you're not lost. Yeah. I said, baby, you're not. So baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah. I said, baby, you're not lost. Mam nadzieję, że mi się to tylko przyśniło, bo ostatnio śni mi się bardzo fabularnie. Michael Bublé powiedział, że stan zdrowia jego synka się pogorszył, wróciła ta choroba na R. I ta płyta Love, która ukazuje się 16 listopada, będzie definitywnie jego ostatnią płytą. Rezygnuje z grania i śpiewania, zwłaszcza mówienia w wywiadach. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there.

Dave Matthews Band. Tak się kończy nowa płyta zespołu. Ciągle u nas niewydana. No właśnie, ciekawe, bo chyba dosyć trudno ją zdobyć, ale jak już Państwo wiedzą, jeśli ktoś się zdecyduje na koncert Dave'a i jego zespołu w Polsce, to dostanie tę płytę za darmo. Z tym, że nie fizycznie, tylko w necie. No właśnie, ja coś nie bardzo jestem w te klimaty kumaty, w związku z tym mam taką normalną, kupioną w Chicago. Dave Matthews Band. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała dziś w tonacji trójki. Polecam ten zestaw, tę stronę także w sprawie głosowania na listę. Jutro rano Piotr Baron będzie w LP Trójce, a ja będę miał przyjemność poprowadzić jutrzejsze wydanie listy. No i przypomnę, że od poniedziałku ruszyliśmy z głosowaniem na 25. trójkowy Top Wszechczasów. To będzie 100 utworów. Wybieramy ulubionych. A jeszcze jedna wiadomość jest taka, że za tydzień tonacja trójki od 13 do 15. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego. W noc miasto się zanurza jak w toni ciemnego oceanu. Wszystko zamarło, śpią podwórza i płynie ostatni według planu trolejbusowy batyskaw. Trolejbusowy batyskaw. Kafe, bary jak za burtę wyrzucają zakochane pary. Jutro w prasie przeczytamy, że są nowe napadów ofiary. I płynie, świecąc w okna wystaw, trolejbusowy batyskaw. Trolejbusowy batyska. Księżyc patrzy wielkim okiem głębinowej ryby. Wokół miasto jak ruiny zagubionej dawno Atlantydy. Tak płynie cały w elektrycznych błyskach trolejbusowy batyska. Autopromocja. Urodził się we Lwowie, dorastał w Gliwicach, studiował w Krakowie, mieszka w Paryżu, ale regularnie bywa i pracuje w Polsce. Co by pan powiedział teraz temu małemu chłopcu, który w panu jest?